Acerola Gripowita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zwłoka w zawiadomieniu prokuratury w sprawie KNF może być próbą zdestabilizowania systemu bankowego, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Dziś odpowiedź Polski na decyzję unijnego Trybunału odnośnie ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent podpisze ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Zwłoka w zawiadomieniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Komisji Nadzoru Finansowego może być próbą zdestabilizowania sytuacji w sektorze bankowym, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W katowickiej prokuraturze przesłuchany dziś zostanie Leszek Czarnecki, który złożył takie zawiadomienie 7 listopada. Według niego szef KNF Marek Chrzanowski zaproponował przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. Do złożenia tej oferty miało dojść w marcu podczas rozmowy, którą Czarnecki nagrał. Wiceminister zwrócił uwagę, że choć w tym przypadku zwłoka w zawiadomieniu prokuratury nie jest karana, to sprawa wygląda dziwnie. Jest katalog takich przestępstw, że musi osoba poinformować. Natomiast w przypadku tego rodzaju przestępstwa, o ile wiem, jest społeczny obowiązek, więc nie ma tutaj jakiejś sankcji, ale jest to cokolwiek dziwne, że czeka się z informacjami kilka miesięcy. Pan by nie czekał, ja bym nie czekał, a ktoś czeka i próbuje rozchwiać się łódź. To tak wygląda. We wtorek prokurator generalny poinformował, że objął śledztwo osobistym nadzorem. Dziś zostanie przekazana odpowiedź w sprawie realizacji decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, zapowiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Trybunał w październiku zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i m.in. zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Do dziś miały być przedstawione konkretne działania planowane przez Polskę. W piątek w Trybunale Polska i Komisja Europejska przedstawiły swoje argumenty co do zasadności środków tymczasowych. W ocenie rządu konieczna jest tu nowelizacja ustawy, a do tego czasu Małgorzata Gersdorf nie jest pierwszym prezesem sądu, zaś sędziowie pozostają w stanie spoczynku. Zdaniem części sędziów Trybunału, decyzja Trybunału już obowiązuje. Za godzinę prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Odbędzie się to w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych czeka na podpis prezydenta od końca października. Wówczas bez poprawek przyjął ją Senat. Rządowa regulacja zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania współtworzonego przez pracowników, pracodawców oraz Skarb Państwa. Program ma objąć według szacunków Rady Ministrów około 11,5 miliona osób. Ponadto ma zapewnić im dodatkowe oszczędności emerytalne. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział podpisanie regulacji podczas kongresu 590 w Jasionce w województwie podkarpackim. Wówczas tłumaczył potrzebę wdrożenia rozwiązań. Dzięki korzystnym rozwiązaniom, jakie są tam dla pracowników, a także dzięki dobrowolności, która jest w niej przewidziana, będzie możliwość stworzenia silnych instrumentów kapitałowych, także i swoistego koła zamachowego dla polskiej gospodarki. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych ma wejść w życie od początku przyszłego roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. W Paryżu zakończył się Festiwal Polskich Filmów. Pokazy odbywały się w kinie Balzac przy Polach Elizejskich. Widzowie na zakończenie obejrzeli pokazywany poza konkursem film Urszuli Antoniak Pomiędzy Słowami. Jury swoją nagrodę przyznało Cichej Nocy Piotra Domalewskiego, a wyróżnienie otrzymała Jagoda Szelc za film Wieża Jasny Dzień. Z kolei publiczność za najciekawszy film uznała Ninę Olgi Hajdas. Marzena Moskal z Instytutu Polskiego Organizatora Festiwalu tak scharakteryzowała przed mikrofonem Polskiego Radia imprezę, jak i publiczność przychodzącą do kina Balzac. Publiczność jest wymieszana. Oczywiście nasza Polonia i Polacy są w większości, natomiast jest też dużo Francuzów, którzy nie mają nic wspólnego z Polską i tak naprawdę są zainteresowani kinem. Gościem specjalnym festiwalu była Joanna Kos-Krause, która wraz z nieżyjącym mężem Krzysztofem reżyserowała dwa pokazywane w stolicy Francji filmy Ptaki śpiewają w Kigali i Papusza. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jeszcze na koniec informacja sprzed chwili. Koalicja Obywatelska i PSL podpisały umowę koalicyjną w sejmiku województwa Mazowieckiego. Więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. To był serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, ale są możliwe przejaśnienia, głównie na północy, gdzie niegdzie słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu i wschodzie śniegu. Na termometrach od zera na Podkarpaciu do 6 stopni nad samym morzem, chłodniej na Podhalu, około minus 2. Wiatr na wybrzeżu do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu.

sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, dipende da paixão. Será sujo, será sangue, cuidado coração. Será curte, será tarde, se espera coração. E confia na força de amanhã. Of his golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule. Paul Simon napisał tę piosenkę na swoją płytę z 1990 roku, a teraz przypomina ten utwór Agazarian na nowej płycie. High and Low to jedna z naszych płyt tygodnia i dzisiaj te płyty dla pani Elżbiety do Knurowa i dla pana Marcina do Mysłowic pocztą wyślemy. Dziękujemy bardzo. 23 minuty po 10. Stulecie wynalazców. Stanisław Kierbieć dzisiaj jest mniej znany niż most, który on wybudował i zaprojektował. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Warszawa pierwszy most, w ogóle stały most, miała już w XVI wieku. Był to most zbudowany jeszcze za życia króla Zygmunta Augusta. W 1572 roku chory król zdołał przejechać tym mostem. To był piękny drewniany most i to był powód do dumy. Ale powodem do dumy dla Warszawy w XVI wieku był most. Natomiast w XIX wieku powodem do wstydu był brak mostu, bo Warszawa rzeczywiście jako jedna z nielicznych tak dużych metropolii, przez które przepływała tak szeroka rzeka, nie posiadała żadnego mostu. Kolej z Wiednia do Petersburga, trzeba było jeden ten mały odcinek w Warszawie właśnie poruszać się nie przez most, tylko łodziami. Wstyd był o tyle większy, że my mieliśmy kapitalnego inżyniera, wielkiego konstruktora, człowieka, który świetnie nadawał się do budowy mostów. Stanisław Kierbieć, człowiek, który bardziej w tym czasie był znany w carskiej Rosji niż u nas. To był ten człowiek, który ujarzmił Newę, kapryśną rzekę, którą nawet inżynierowie rosyjscy mówili, że ujarzmić się nie da, bowiem Newa była blisko zatoki, wobec tego fale powrotne, kry, a Kierbieć właśnie zbudował tam most. Co ciekawe, wtedy bardzo wielu inżynierów, tych sceptycznie nastawionych inżynierów, wynajęło sobie mieszkania z widokiem na ten most, nie po to, żeby obserwować, jak pięknie po nim się jedzie, tylko po to, żeby na własne oczy zobaczyć tragedię. Nic dziwnego, że kiedy powstała decyzja, że w Warszawie będzie budowany most, Stanisław Kierbieć został poproszony, żeby wrócił do Polski. Kierbieć przyjechał i zbudował rzeczywiście ten most. Otwarcie było troszeczkę niefortunne dla władz, dlatego, że nastąpiło w 3 miesiące po straceniu Romualda Traugutta, czyli po zakończeniu powstania styczniowego. Tomasz Szczerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. I społeczeństwo Warszawy chciało zbojkotować władze carskie manifestacją. Zaproszone osoby na to otwarcie nie przyszły. Co nie zmienia faktu, że ten most pięknie wtopił się w panoramę Warszawy. Zawsze jak myślimy o przedwojennej Warszawie, w widzimy ten okratowany most. Most cara Aleksandra II. Chociaż nigdy tak się o nim nie mówiło. Zawsze się mówiło most Kierbedzia, ale to dla Warszawy specyficzne, że most Kierbedzia oficjalnie nazywał się mostem cara Aleksandra II, a ten używany od 1913 roku był to most mikołajewski, most Mikołaja, ale nikt tak nie mówił, bo nikt nie chciał używać imienia cara. Mówiono na niego po prostu most trzeci, dlatego że pierwszy to był właśnie Kierbedzia, drugi to był kolejowy przy Cytadeli, kawałek na północ, a trzeci to właśnie był ten most, który stał do powstania warszawskiego, kiedy Niemcy go wysadzili. Tu z wojną mamy jeszcze jeden ciekawy epizod, który dotyczy zamachu na kata Warszawy, czy na Kuczerę. Miało to miejsce 1 lutego 1944 roku. Dwóch uczestników tej akcji zostało zablokowanych na moście przez obławę z jednej i z drugiej strony. Po wystrzelaniu całej amunicji zdecydowali się na skok do wody i to jest właśnie dzisiaj taka pamiątka wojenna warszawska i możemy tablicę o tym zobaczyć właśnie na moście. O tym, jak solidna była konstrukcja mostu Kierbedzia, świadczy fakt, że po wojnie most Śląsko-Dąbrowski, którym jeździmy dzisiaj, to jest ten most na wylocie trasy WZ i z drugiej strony z Pragi na wylocie Ogrodu Zoologicznego, to jest most, który stoi na filarach mostu Kierbedzia. Most Kierbedzia jako taki się nie zachował, ale filary, owszem, i te filary, budowane zresztą metodą kesonową, to pierwsze w tej części Europy wykorzystanie tej metody kesonowej, gdzie robotnicy pracowali na sucho, właśnie na filarach jest most Śląsko-Dąbrowski. Natomiast po wojnie robiliśmy filmy, które zawierały w sobie scenerię właśnie tego mostu. Chociażby słynny film Czterech Pancernych i Pies, gdzie oni wjeżdżają na ten most. To samo most Kierbedzia był przedstawiony na filmie o zamachu na Franca Kuczerek, ale w tym czasie już mostu Kierbedzia nie było. Wobec tego tę rolę przejął most w Toruniu, który jest bardzo podobny konstrukcyjnie do mostu Kierbedzia. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. 27 minut po godzinie 10. Oj, coś się rozpadało. Tak, to zespół The Doors w sprawie przypominania głosowania na top wszechczasów. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Rozpadało się na dobre, ale niech pada deszcz potrzebny, a przy okazji oczyszcza powietrze i dzisiaj w Warszawie można spokojnie spacerować. The Doors, Riders on the Storm, jedna z propozycji do 25. topu wszechczasów. Jak to już wcześniej ustaliliśmy, w środę zastępuje Hirka, więc sięgnę do drugiej setki, a w przyszły poniedziałek do trzeciej setki. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z nowości na liście przebojów też poproszę o głosowanie. polskieradio.pl/trójka, między innymi Edyta. Do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie o miłości twej. Bardzo, bardzo, bardzo dobra ta piosenka. Edyta Bartusiewicz, Love Song, w zestawie do głosowania na listę, ale proszę zwrócić uwagę także na nowości. Joe Jackson zapowiada swoją nową płytę takim utworem. To deplore someone who doesn't know the score, or maybe blinded by the light, 'cause I'm a filthy troglodyte. If I was right and you were wrong, then I could sing another song. But I am wrong, you were right, and I don't want another fight. All for one. płyta będzie nosiła tytuł Fool i ukaże się w przyszłym roku, a piosenka Absolutely, przepraszam, Fabulously Absolute jest w zestawie do głosowania na listę, to Joe Jackson. Fajny film. To jeden z tych filmów, które Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Po festiwalowej premierze w Karlowych Warach w piątek na ekrany naszych kin wejdzie Via Carpatia. Jedną z głównych ról zagrała w tym bardzo nietypowym filmie Julia Kijowska. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Lubisz z mężem aktorem jeździć samochodem? Przejechaliśmy się przez kawałek Europy. To się sprawdziło. Nie zniszczyło naszego małżeństwa. To też pewnie była rzadka okazja, by udać się w tak długą podróż i właściwie trochę w nieznane. Bardzo w nieznane. My się wybraliśmy w 6 osób, 3 małżeństwa. Wife and Husbands, jak głosi nazwa naszej spółki, czyli dwójka reżyserów, Klara Kochańska-Bajon i Kasper Bajon, dwójka operatorów, Zuza Pyda i Julian Kernbach i ja i Piotr Borowski. Wybraliśmy się jednym samochodem do obozu uchodźców i Idomeni na granicy macedońsko-greckiej i w 8 dni nakręciliśmy główną część materiału filmowego, który stanowi taki trzon filmu Via Carpatia. To właściwie był niemalże zapis dokumentalny. No tak, i na początku to rzeczywiście było chyba najbliżej takiego dokumentu fabularyzowanego, bo my oczywiście mieliśmy jakiś zarys scenariusza. Najpierw wybraliśmy się na taką przejażdżkę do Kazimierza, żeby sprawdzić, na ile można taką improwizowaną metodą opowiedzieć coś konkretnego i żeby to trzymało się kupy i można było to jeszcze oglądać. I po przejrzeniu tych materiałów zrobiliśmy sobie parę takich dramaturgicznych założeń, no natomiast oczywiście nie na całe te 8 dni. Przez 8 dni staraliśmy się, żeby przepuścili nas przez granicę, nikt nas nie złapał, przepuścili nasz cały sprzęt, żeby wszyscy występujący w filmie statyści dostali odpowiednie do podpisania dokumenty we wszystkich możliwych językach krajów, które mijaliśmy i żeby wszystko było legalnie. No i żeby nakręcić jak najwięcej tego, co się zdarza w trakcie tej drogi. Potem dokręcaliśmy resztę materiału. To bardzo wyjątkowy projekt. Właśnie wyjątkowy też poprzez ideę, która was prowadziła w tej podróży. Od czego to się zaczęło? To się zaczęło od tego, że ja robiłam film 30-minutowy Klary Kochańskiej, Bajon, którego operatorką była Zuza Pyda. To się nazywało Lokatorki. Pomyślałyśmy sobie też, że jest coś takiego, że tak siedzimy sobie w tym bezpieczeństwie, w tej bańce, w tej bezpiecznej Warszawie, takie 30-parolatki. No a tutaj kurczę, do drzwi pukają ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy i na świecie dzieją się takie rzeczy, które nas bardzo dotykają i nie wiemy za bardzo, jak mamy sobie z tym poradzić, co możemy zrobić, jak mamy się do tego ustosunkować. I do tego nałożyła się jakaś tam osobista historia mojego męża Piotra, którego ojcu zresztą film jest dedykowany. I wtedy sobie uświadomiłyśmy też, że mamy mężów, którzy zajmują się tym samym, czym zajmujemy się na co dzień my. I że to jest fantastyczna okoliczność, żeby stworzyć taką niecodzienną trochę Lisbon Story, ultra małą ekipę filmową i spróbować zrobić film niezależnie, bez dofinansowania. To się udało. No to się udało, oczywiście PiS nas potem wsparł i wsparło nas bardzo wiele osób i wsparła nas Agnieszka Kurzydło od tej producenckiej strony i bardzo wiele takich prywatnych też osób, więc to się udało dzięki pomocy wielu ludzi, ale udało się chyba dosyć spektakularnie, bo premierę mieliśmy w Karlowych Warach, raczej nikt nie przypuszczał. Myśleliśmy, że albo zostaniemy w galeryjnych, bardzo hermetycznych przestrzeniach, albo będziemy sobie to sami oglądać na płycie w domu. Takie home video, tak? Pamiątka z podróży. No trochę tak. A jak ci się pracowało? Bo chyba pierwszy raz w filmie z Piotrem Borowskim, czyli prywatnie twoim mężem, bo tu też była spora chyba doza improwizacji między wami. To było bardzo ciekawe i to było zresztą właśnie przedmiotem gdzieś też tego ćwiczenia na początku naszego, bo jedyną rzeczą, której nie musieliśmy grać, to była nasza relacja. Kamera jest tym niesamowitym medium, które szczytuje cię po prostu do 10. pokolenia i pozornie możesz ją łatwo zmanipulować, ale to bardzo pozornie. A ona bardzo dużo czyta też tych rzeczy, których jej nie mówisz, nie pokazujesz. Bo nie chcesz. Tak. I wierzyliśmy w to, że ona czyta to, że nasza relacja jest po prostu bardzo głęboka i długotrwała i wiarygodna. Natomiast my ją oczywiście manipulowaliśmy w trochę innych przestrzeniach, ale na takim poziomie pewnych tonów odnoszenia się do siebie, takiej pracy aktorskiej, pilnowaliśmy się niezwykle do tego stopnia, że postanowiliśmy nie zmieniać swoich imion właśnie dlatego, że byliśmy dla siebie strasznie surowymi nawzajem partnerami i natychmiast słyszeliśmy słyszeliśmy, jak wkradał się w nasze tony fałsz albo jakaś kreacja. Jak nagle miałam mówić do Piotra Łukasz, no to po prostu nie było możliwe, żeby osiągnąć ten poziom wiarygodności, więc chcieliśmy z jednej strony korzystać z tego potencjału, który był w tym, że jesteśmy po prostu długotrwałym związkiem, no a z drugiej strony oczywiście cała ta historia jest wykreowana i jest fabularną opowieścią, więc te sceny, które odgrywaliśmy, no były po prostu odgrywanymi scenami. Czyli już możesz zabrać w tę podróż widzów, bo film właśnie trafia do kin. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. To jest chyba polska taka filmowa opowieść, która dotyka w ogóle tematu uchodźców, dotyka tematu migracji. To jest opowieść nasza taka bardzo osobista i bardzo nasza osobista podróż. Natomiast myślę, że ma w sobie potencjał taki uniwersalny. Pięknie sfotografowana też historia. Chyba można mieć po prostu filmową przyjemność oglądając ten film. Z Julią Kijowską rozmawiał Ryszard Jasiński. Wired to the moon, yeah.